Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, βρέχει λεφτά. Πάρτε μεγάλο κοφίνι, αλλά κυρίως πάρτε σωματοφύλακες. Γιατί με τα λεφτά που έχει μοιράσει ο Μητσοτάκης, τώρα υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε. Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, κύριε Σταϊκούρα μου. Πριν από αυτό, όμως, να σας πω να είστε καλοί αυτό το διάστημα. Να είστε καλοί, γιατί αν δεν είστε καλοί, ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί και θα κάνει προώρες εκλογές. Ο κύριος Πρωθυπουργός για μια ακόμα φορά το έκλεισε το ματάκι στις πρόορες εκλογές. Μίλησε σε συνέντευξή του στο capital.gr και όταν ρωτήθηκε για τις πρόορες εκλογές έσπευσε να κάνει έκκληση προς τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην οξύνουν τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό που θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μεγάλης έντασης, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Διότι ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει βεβαίως να γίνουν όλα στην ώρα τους. Το είπε, το έχω πει λέει πολλές φορές, ότι η πρόθεσή μου είναι να εξαντλήσω την τετραετία. Διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το θεσμικά ορθό. Αλλά θέλω επίσης να θυμίσω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είχα πολλές ευκαιρίες να κάνω εκλογές κτλ. Όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν εξαιρετικά βολικές για την Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρξει όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν πρέπει να πάμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Συμπέρασμα, να είστε καλοί, να είστε συνενετικοί, να έχουμε ταξική και κοινωνική ειρήνη, γιατί αλλιώς θα σας κάνω προώρες εκλογές. Κατά τα λοιπά, είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, μόνο που δεν είναι για τους επιδοτούμενους, τους λένε και ωφελούμενους, μας λένε και ωφελούμενους, μάλιστα, παρακαλώ, είναι για αυτούς που ενισχύονται πραγματικά μέσα από την πολιτική των επιδομάτων. Γιατί τι κάνει αυτή η πολιτική των επιδομάτων? Προφανώς κρατάει τις τιμές εκεί που τις κρατάει προς δόξαν των μαυραγωρητών και εκείνων που εσχροκερδούν. Είχαμε λοιπόν και σήμερα μία επικοινωνιακή παρέλαση. Ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό, μετά με τον Υπουργό των Οικονομικών. Έτσι λοιπόν, με τις τιμές βενζίνης να έχουν φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο και να οδεύουν προς τα 3, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε περήφανος. Περήφανος το ανακοίνωσε. Επιδότηση λέει 80 ευρώ το τρίμηνο. Είναι προφανές, δεν χρειάζεται να έχεις πάει και στο Χάρβαρντ για να καταλάβεις ότι η επιδότηση θα εξαφανιστεί πριν καν εμφανιστεί. Κάντε την πράξη. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Αυτό. Σημειώστε επίσης ότι αυτό το χατζηλικάκι για τη βενζίνη που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέχεια του προηγούμενου είναι λέει για να πάμε και διακοπές το καλοκαίρι. Καλά, ξεκινήστε με το Fuel Pass του κυρίου Μητσοτάκη. Αν φτάσετε μέχρι τα μισά της διαδρομής, στείλτε, σφυρίχτε, κλέφτηκα. Σημειώστε ότι ανακοινώθηκε αφού του εισέπραξαν το χαράτσι του έμφυα, το οποίο λέει είχε υπεραπόδοση, δηλαδή με λίγα λόγια την επιδότηση τη δώσαμε εμείς στον εαυτό μας με την πληρωμή του χαρατσιού του έμφυα. Τι κρύβεται τώρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία? Προσέξτε, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος μένει στη Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία, έτσι. Και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν λέμε τώρα να μένεις στον Πειραιά και να δουλεύεις στην Αθήνα, έτσι. Να είσαι στην Νίκαια και να πρέπει να πας στο Μαρούσι. Λέμε ένας εργαζόμενος από τη Νέα Ιωνία που πρέπει να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας για να πάει στην δουλειά του. Διανύει λοιπόν με το αυτοκίνητο για το πήγαινε έλα 18 χιλιόμετρα την ημέρα. Ή 450 χιλιόμετρα τις εργάσιμες μέρες του μήνα. Καλά μέχρι εδώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι τις καθημερινές αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει καμία άλλη διαδρομή. Τίποτα. Πάει και έρχεται στη δουλειά. Ούτε τα παιδιά πηγαίνει στο σχολείο, ούτε στα φροντιστήρια, ούτε πηγαίνει βόλτα, ούτε πηγαίνει στη θιά του να τη δει πώς είναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν κάνει καμία άλλη διαδρομή. Και επίσης ας υποθέσουμε ότι τις Κυριακές που απομένουν από το μήνα δεν διανύει πάνω από 50 χιλιόμετρα, δηλαδή καμιά δεκαριά χιλιόμετρα κάθε Κυριακή, έτσι για το γύρω-γύρω δηλαδή. Σύνολο το μήνα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να κάνει τίποτα, μόνο να πηγαίνει και να δουλεύει, κάνει 500 χιλιόμετρα. Ας υποθέσουμε τώρα επίσης ότι το αυτοκίνητό του, που δεν είναι καγέν, κύριε Σταϊκούρα, εντάξει, το αυτοκίνητό του ας υποθέσουμε ότι είναι ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο και ότι δεν καίει 10 ευρώ που έρχεται περίπου το λίτρο η βενζίνη όταν οδηγείς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι καίει περί τα 8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Δεν καίει 10 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, γιατί αυτή είναι η συνήθις κατανάλωση μέσα στον αστικό ιστό, ότι καίει, λέμε λοιπόν, 8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Με 2,4 ευρώ η βενζίνη, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είπαμε, δεν πάει πουθενά, δεν κάνει τίποτα, μόνο πηγαίνω έρχεται στη δουλειά του, χρειάζεται το μήνα 96 ευρώ για αυτές τις απολύτως αναγκαίες διαδρομές. Βέβαια, στις αναγκαίες διαδρομές θα λέγαμε ότι μέσα στο κατά καλό καιρό είναι να πάει και μια βόλτα στη θάλασσα, αλλά αυτό δεν το αντέχει η εξίσωση των άριστων του Χάρβαρτ, οπότε δεν τη βάζουμε αυτή την παράμετρο στην εξίσωση, έτσι. Είπαμε ότι αυτός ο ανθρωπάκος θα πηγαίνει στη δουλειά και θα έρχεται, δεν θα κάνει τίποτε άλλο. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προϋποθέσεις, και αν επίσης υποθέσουμε ότι οι τιμές στα βενζίνη δεν πρόκειται να αυξηθούν κι άλλο, τότε το τρίμηνο που έρχεται, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, ο άνθρωπος αυτός για να κάνει αυτές απολύτως αναγκαίες, απαραίτητες μετακινήσεις θα πληρώσει 288 ευρώ. 288 ευρώ. Πέρυσι, με 1,4 ευρώ το λίτρο, πλήρωνε για τις ίδιες διαδρομές 56 ευρώ το μήνα, δηλαδή 168 ευρώ το τρίμηνο. Κάντε τώρα την αφαίρεση από τον μπαξίσι των 80 ευρώ για το επόμενο τρίμηνο που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. 80 μόνο αν έχεις την εφαρμογή στο κινητό, έτσι, γιατί αλλιώς είναι 65. Κάντε λοιπόν την αφαίρεση και τότε θα έχετε όλο το μέγεθος και της νέας κοροϊδίας και της νέας κλοπής. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν περιορισμό στο να μας δουλεύουν κατά μούτρα. Τα ποσά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση λοιπόν ως επιδότηση, έτσι, ως επιδότηση, δεν καλύπτουν ούτε ένα μικρό μέρος αυτών των τεράστιων αυξήσεων στα καύσιμα, που είναι αποτέλεσμα των υπέρογκων φόρων κατανάλωσης. Προσέξτε, πάνω από 1,2 ευρώ αναλίτρο είναι οι φόροι που έχουν βάλει οι κρατικοί μαυραγωρίτες. Και βεβαίως αποτέλεσμα όλη αυτή η εσχροκέρδεια των υπερκερδών που έχουν οι όμιλοι στην παραγωγή, στη διήλυση, στην εμπορία των καυσίμων με άλοθη πάντα βεβαίως και εκμεταλλευόμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακόμη και με αυτή την επιδότηση, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα για χαμηλές καταναλώσεις, μέχρι 180 λίτρα λέει ισχύει αυτό, η τιμή της βενζίνης θα διαμορφωθεί έμεσα, και ξαναλέμε, εάν δεν ανέβει κι άλλο, σε επίπεδα πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για ένα εξωφρενικό ποσό, το οποίο ξετινάζει τον προϋπολογισμό των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία την ίδια ώρα έρχονται αντιμέτωπα με ένα τσουνάμι ακρίβειας σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, συν το ρεύμα βεβαίως. Βεβαίως η καλή μας η κυβέρνηση ούτε να ακούσει για την κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και στην ενέργεια με αυτό το επιχείρημα του ανίποτου πολιτικού θράσους ότι αν κοπούν, λέει, αν καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα και στην ενέργεια, τότε, λέει, θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Αυτές είναι οι προφάσεις αναμαρτίες της κυβέρνησης, όταν η κυβέρνηση τι κάνει ακριβώς, την ώρα που δεν μειώνει, λέει, τη φορολογία στα καύσιμα και στην ενέργεια, την ίδια ώρα, σταθερά, μειώνει τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν ευνοούνται οι πλούσιοι. Ως εκ τούτου λοιπόν είχαμε και σήμερα, και θα το έχουμε μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της ιονή προεκλογικής περίοδου, όλη αυτή την ιστορία με τα περίφημα επιδόματα. Θυμάστε πως φώναζαν ενάντια στα επιδόματα, μόνο που η πολιτική τους είναι ταυτόσιμη με τα επιδόματα, διότι αυτή η πολιτική των επιδομάτων, ποιος είπαμε είναι αυτός ο οποίος ωφελείται από τα επιδόματα αυτά, μα δεν είναι προφανές ότι ωφελείται η εταιρεία της ενέργειας για να κρατάει τις τιμές εκεί που τις κρατάει? Δεν είναι προφανές ότι αντί να βάζεις πλαφόν στην τιμή της βενζίνης, επιδοτώντας την εσχροκέδεια, κρατιέται οι τιμές εκεί που τις κρατάς προς όφελος εκείνων οι οποίοι εισπράττουν? Η πολιτική λοιπόν αυτή των επιδομάτων πρόκειται για ένα άθλιο, για ένα επέσχυντο προσωπείο της αντιλαϊκής τους πολιτικής. Είναι συνώνυμο του ψεύδους, είναι συνώνυμο της πολιτικής τους υποκρισίας, είναι συνώνυμο της πολιτικής ανεσχυντίας. Πρόκειται για πολιτική απάτη και χυδαιότητα, η οποία μετέρχεται μάλιστα όρους ελεημοσύνης. Δηλαδή, την ώρα που κρατάνε τον πληθωρισμό εκεί που τον κρατάνε, την ώρα που επιδοτούν μέσω των επιδομάτων μαυραγωρίτες και όσους εσχροκερδούν, εμφανίζονται και στις τηλεοράσεις και στην κοινωνία ως σαν να τις κάνουν χάρη της κοινωνίας. Πρόκειται για μια άθλια κυβερνητική προπαγάνδα, δεν είναι δική τους εφεύρεση των αρίστων του Χάρβαρτ, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν αυτή την προπαγάνδα, μας πουλάνε για πολιτική κοινωνικής ευαισθησίας μία τακτική, επαναλαμβάνω, τάχα μου ελεημοσύνης, την οποία την ανοίγουν και την κλείνουν κατά το δοκούν, μοιράζουν κάτι φραγκοδίφραγκα τα οποία αποτελούν σταγόνα στο πέλαγος, σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στην αφέμαξη την οποία υφίσταται καθημερινά ο ελληνικός λαός. Όλο αυτό το κάνουν για να μακιγιάρουν την πολιτική τους, η οποία πολιτική τους ξεζουμίζει τον ελληνικό λαό κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, δεκαετίες τώρα. Αλλά αυτή, την ώρα που ο ελληνικός λαός θέλει φτηνή βενζίνη, την ώρα που αυτοί του πουλάνε επιδόματα τάχα μου, τα οποία πηγαίνουν σε εκείνους οι οποίοι έχουν τριπλασιάσει τα κέρδη τους στα δηληστήρια, του πουλάνε επιδόματα, λέει, για οικιακές συσκευές, την ίδια ώρα που πρέπει να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή πρέπει να πληρώσεις αν έχεις Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα στη συνέχεια. Για να αλλάξεις τις συσκευές. Αν είσαι, λέει, μέχρι, αν έχεις μέχρι 5.000, δηλαδή άφητος ζωής, σου χορηγεί, λέει, το 50%. Μάλιστα. Για να πάει να αγοράσεις το κλιματιστικό, το καινούριο κτλ. Κτλ. Και την ώρα που δεν έχεις θέρμανση, την ώρα που δεν έχεις ηλεκτρικό ή φοβάσαι να το ανοίξεις, αυτός, λέει, δίνει επιδότηση. Σε ποιον το δίνει, τη δίνει την επιδότηση? Σε σένα τη δίνει την επιδότηση? Ή σε αυτόν ο οποίος έχει εκτινάξει την τιμή του ρεύματος 100% μέσα σε ένα χρόνο? Και κατά αυτόν τον τρόπο παριστάνουν, ξαναλέω, τους κουβαρντάδες, όταν αντιμετωπίζουν ένα ολόκληρο λαό σαν να είναι επέτης. Αυτή είναι η πολιτική τους. Αντί λοιπόν της πολιτικής τους των επιδομάτων, που ξαναλέω είναι ένα άθλιο μακιγιάρισμα της αντιλαϊκής τους πολιτικής, η απάντηση είναι προφανής. Και η απάντηση είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατείας κατανάλωσης. Η απάντηση είναι πλαφόν στις τιμές. Η απάντηση είναι, αυτή βασικά είναι η απάντηση, αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις. Η απάντηση, όταν δεν μπορεί ο άλλος να ανοίξει το ρεύμα, τον ηλεκτρικό, όταν δεν μπορεί να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης, όταν έχει φτάσει 2,5 και 3 ευρώ η βενζίνη, είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι να μπει πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, και όχι 100% να καθορίζεται η τιμή του από τα χρηματιστήρια, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σκρέκα. Είναι προφανώς η κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, και βεβαίως να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε καμία διακοπή ρεύματος. Αυτοί όμως τι κάνουν? Αυτοί αντιμετωπίζουν τον κόσμο τον οποίο τον έχουν φτωχοποιήσει και ως επέτη, και μάλιστα κορδώνονται μετά για την κυβερνησάρα που έχουν. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου Κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Φίλε, άκου. Στην Ανατολή μαύρος λάκκος βγάζει λάδι. Απ' το μαύρο λάκκο κι απ' το μαύρο λάκκο αηδόνια και λαϊδούν. Άμα το πιστεύεις είσαι ευτυχισμένος. Ματωμένα χέρια, ματωμένα χέρια θα σε χαιρετούν. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Ήμουν λαουτιέρης στην Καπαδοκία, στη Μακεδονία, στη Μακεδονία ζούρνα της καλός. Πέρασαν οι μέρες που είχαμε να φάμε, τώρα σφίγγουμε τη ζώνη, σφίγγουμε τη ζώνη και πεινάμε. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Ήρθαν μισθοφόροι πετρελαιοφόρα, αρπαχτήκαν πάλι, αρπαχτήκαν πάλι, πες μου που το παν. Πρέπει να τη δράσεις, ρήμαξε η χώρα. Κλέβουνε και φεύγουν, κλέβουνε και φεύγουν, ούτε μας ρωτά. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Όνειρεψου ξύπνιος και τραγουδιστά για να τον αντέξεις το παλιό του μια. Προφανώς, κύριε Άγγελε, όποιος θα δικαιούται αυτά τα ψίχουλα του Μητσοτάκη, που πριν ήταν ψίχουλα του Τσίπρα και πριν ήταν ψίχουλα του Σαμαρά και πιο πριν ήταν ψίχουλα του Παπανδρέου, όποιος θα δικαιούται, βεβαίως και πρέπει να τα πάρει και θα τα πάρει. Το θέμα είναι ότι όλοι τα δικαιούνται και δεν δικαιούνται ψίχουλα, δικαιούνται όλο το καρβέλι. Για πάμε να δούμε τεχνικώς τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι μαζί μας η Σύση. Σύση Σταυροπυράκου. Έλα, Σύση μου, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Τι γίνεται τώρα, πώς θα οικονομήσουμε, τι θα κάνουμε για να πάρουμε τα λεφτά? Καταρχάς να πούμε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει περί τα τέλη Ιουλίου, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες αυτή τη στιγμή στο gov.gr. Ζούμε στον αστερισμό της πλατφόρμας. Λοιπόν, και επειδή τρέχει το PowerPass που είναι η επιδότηση για την επιδότηση των υψηλών λογαριασμών ρεύματος, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να υποβάλουν οι κάτοχοι γιοταχή και μοτοσυκλέτας την αίτηση για την επιδότηση καυσίμων. Η επιδότηση είναι αυξημένη σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο και έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Μέχρι 45.000 πάει. Ναι, να πούμε, καταρχάς είναι δύο τα βασικά κλειδιά, για να το πούμε, για να βοηθήσουμε όσους μας ακούν, που θα ξεκλειδώσουν την επιδότηση. Το πρώτο είναι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, που είναι έως 30.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 3.000 για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Δηλαδή, ένα ζευγάρι είναι 3.000, ένα ζευγάρι με ένα παιδί πάει 36.000 και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα. Ένα φορολογικό σημείο, έτος ποιο το 21. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το βασικό σημείο λοιπόν είναι ότι η επιδότηση θα γίνει με τις νέες φορολογικές δηλώσεις. Με το φορολογικό έτος λοιπόν του 2021. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πάνω κάτω, θυμάμαι το πρωί είχα δει πόσοι έχουν υποβάλει αίτηση, 2,5 λοιπόν εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογικές δηλώσεις και θα πρέπει να σπεύσουν να τις υποβάλουν, γιατί είναι βασική προϋπόθεση για να λάβουν την επιδότηση. Να το υπογραμμίσουμε επιδότηση. Λοιπόν αυτό. Για να μπει κάποιος σε αυτή την πλατφόρμα πρέπει να έχει υποβάλει τη δήλωσή του μέχρι τέλη Ιουνίου. Αυτή είναι η βασική διαφορά σε σχέση με το Power Pass. Με το Power Pass πάμε με τις δηλώσεις του 20, τώρα με τις δηλώσεις του 21. Ρωτήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών αν σκοπεύει να δώσει παράταση. Απέφυγε να απαντήσω όπως είναι εύλογο, γιατί οι παρατάσεις δεν προαναγγέλλονται. Αλλά εμπειρικά μπορώ να σου πω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση και τον Ιούλιο, αν όχι μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οπότε είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της πρώτης δόσης, έως τις 15-20 Ιουλίου. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος, είπαμε, περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις. Λοιπόν, οι βασικές προϋποθέσεις εκτός από το εισόδημα είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλει ο οδηγός σε τέλη κυκλοφορίας. Όπως και στον προηγούμενο κύκλο, η επιδότηση θα δοθεί και με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης μέσω των smartphone, αλλά και με τραπεζικό λογαριασμό. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Η διαφορά είναι ότι η επιδότηση είναι κατά 15 ευρώ αυξημένη με τη χρήση ψηφιακής κάρτας. Για παράδειγμα, για αυτοκίνητο σε περιοδική χώρα, αν έρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα και στα 65 ευρώ για όσους πιστωθεί το ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό. Άρα λοιπόν για να πάρεις τα 80 ευρώ θα πρέπει να έχεις το κινητό που να στηρίζει αυτή την εφαρμογή. Αλλιώς δίνεις τον τραπεζικό λογαριασμό και εκεί ακριβώς, είναι 65 τα ευρώ, 65. Δεν είναι 80. Για τους πολίτες που έχουν κυρία κατοικία στα νησιά, η επιδότηση αυτή αυξάνεται περαιτέρω, πάει στα 100 ευρώ με τη χρήση κάρτας και μειώνεται στα 85 ευρώ χωρίς κάρτα. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, συγγνώμη, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας και σε 45 ευρώ αντίστοιχα μέσω τραπέζης για την υπηρετική χώρα και σε 70 ευρώ με κάρτα και 55 ευρώ χωρίς κάρτα στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει η προσάξιση, είναι τριπλάσια. Είχε δοθεί την προηγούμενη φορά ένα μπόνους 5 ευρώ. Τώρα το μπόνους έρχεται στα 15 ευρώ. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό γίνεται γιατί θέλει, επιδιώκει να κατευθυνθούν αποκλειστικά στη χρήση καυσίμων τα χρήματα, να μην αποτελέσουν εισοδηματική ενίσχυση όπως έγινε στον προηγούμενο κύκλο. Γιατί έχουμε ξαναπεί, Νίκο, ότι τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν το 80%. Όσον έλαβαν το ποσό την πρώτη φορά, τα χρήματα αυτά τα πήραν μέσω τράπεζας. Απέφυγαν δηλαδή τη χρήση ψηφιακής κάρτας. Και τι κρύβεται πίσω αυτό? Από αυτό κρύβεται ότι το κράτος θέλει να εισπράξει από την κατανάλωση καυσίμων τα ωφέλη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Θέλουν να εισπράξουν και μέσω της επιδότησης τους φόρους. Αυτό θέλουν. Για να μην υπάρξει δημοσιονομικό πρόβλημα. Βέβαια. Επιπλέον, αυτή είναι γενική κανόνες τέλος πάντων για την επιδότηση βενζίνης. Θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία, 12 λεπτά το λίτρο, ώστε στην τελική τιμή με το ΦΠΑ να ανέλθει στα 15 λεπτά το ποσό. Αυτό γίνεται για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μην ανέβουν παραπάνω. Από το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι με τις ανεβάσει αυτές θα κρατηθούν κοντά στα 2 ευρώ οι τιμές στα καύσιμα. Και έχουμε και μία επιδότηση, μία παρέμβαση μάλλον για τους αγρότες. Ήταν να λάβουν την επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωση τον Νοέμβριο. Επισπεύεται τη διαδικασία. Θα λάβουν τον ειδικό φόρο, το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του ειδικού φόρου τον Αύγουστο. Και ποια είναι η διαδικασία? Θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία άλλη πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό, να δηλώσουν την αξία του πετρελαίου που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και μετά το καταβληταίο ποσό θα υπολογίζεται με βάση την αξία των αγορών και με ανώτατο όριο στην τελευταία αναστρέμα για κάθε καλλιέργεια όπως έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ του 2021. Αυτές είναι οι γενικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Και προς τους αγρότες και προς τους εποχούμενους και τους πάσης φύσεως επαγγελματίες, για να μην μπλέξουμε τώρα με όλες αυτές τις πλατφόρμες, γιατί είναι της πλατφόρμας το κάγκελο γίνεται εδώ, έτσι. Να γίνουμε όλοι εφοπλιστές, αυτοί το έχουν αφορολόγητο το καύσιμο σύσιμο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά? Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά? Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Θα σου πω σε λίγο, Λεβεντόπεδο, για το πώς διαμορφώνονται οι φόροι πάνω στα καύσιμα. Αλλά επειδή είσαι πολύ large εσύ, δεν μου στέλνεις και εσένα κουπονάκι? Έτσι, αφού σ' αρέσει εσένα να τα πληρώνεις, να πληρώνεις και τα δικά μου. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Ερντογάν. Βαγγέλη Αρετέος, έλα Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί είναι συμμαχή μας, δεν είναι? Είναι συμμαχή μας, θα δούμε. ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήδη στις Βρυξέλλες δεν περιμένουν να υπάρξει κάποια απεμπλοκή λόγω της τουρκικής επιμονής στο θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Τώρα το αν ο Ταϊπερντοάν θα θέσει θέματα ελληνοτουρκικά, αυτό είναι ένα μυστήριο, δεν το ξέρουμε. Πάντως το κλίμα δεν είναι θετικό για τον Τούρκο Πρόεδρο να κάνει κάτι τέτοιο. Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένοι, αν όχι να ακούσουν αυτά που θα πει, τουλάχιστον να τα πάρουν σοβαρά για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει ένας αυξανόμενος εκνευρισμός λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν δίνει το πράσινο φως για Σουηδία και Φιλανδία. Και εκεί ζητήσανε τώρα να παραιτηθεί και μια υπουργός, αν θυμάμαι καλά. Το κατάλαβα καλά αυτό. Ναι, οι απαιτήσεις της Τουρκίας, κυρίως απέναντι στη Σουηδία, είναι σχεδόν παράλογες. Και το λένε και πολλοί Τούρκοι αναλυτές. Και γι' αυτό. Καλά, παράλογο είναι που θέλει η Σουηδία και η Φιλανδία να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι καταρχάς το παράλογο, διότι μας λέγανε εδώ και 60 χρόνια ότι εδώ υπάρχει και ένα στάτους ουδετερότητα σε αυτή τη ζωή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτό το παράλογο το οποίο εμφανίζεται ως κανονικό, έρχεται ο καθένας να παίξει τα δικά του γεωπολιτικά παιχνίδια. Σωστό, σωστό. Πάντως αυτή τη στιγμή το κλίμα δεν σηκώνει κάτι τέτοιο. Τώρα το αν θα το κάνει είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει κάτι τέτοιο ή κανείς δεν ξέρει τουλάχιστον σε πόση έκταση θα το κάνει. Δηλαδή μπορεί να πει κάτι. Η Σαμπάχ που βγήκε προχτές και είπε ότι θα πάει εκεί είναι η εφημερίδα του Γαμπρούτου αυτή. Νομίζω του Γαμπρούτου. Είναι η εφημερίδα του Γαμπρούτου, της οικογένειας του Γαμπρούτου και είναι φυσικά πολύ κοντά στην οικογένεια Ερντογάν. Δεν σημαίνει πάντα όμως ότι ό,τι λέει η Σαμπάχ γίνεται. Το έχουμε δει πολλές φορές τελευταία περίοδο. Για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες που υπήρχε αυτή η προοπτική της Τουρκίας να εισβάλλει πάλι στη Συρία, η Σαμπάχ το παρουσίαζε ως κάτι που επίκειτο, ότι κάθε μέρα περιμέναμε να μπει, διαβάζοντας τη Σαμπάχ, περιμέναμε ότι θα μπει η Τουρκία στη Συρία και κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και φαίνεται ότι δύσκολα θα μπει. Έτσι δεν μπορούμε να κρίνουμε από μια εφημερίδα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή και από ό,τι μαθαίνουμε και τα μηνύματα και κλεισμένων των θυρών που στέλνουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στους Τούρκους είναι να μην επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, διότι απλούστατα δεν θα, όχι απλά δεν θα εισακουστεί, αλλά θα επιβαρύνει και το κλίμα εκνευρισμού που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία. Τώρα πότε είναι, τέλος εβδομάδας, είναι 29, είναι η σύνοδος εκεί του ΝΑΤΟ. Είναι την άλλη εβδομάδα, ναι, το τέλος της άλλης εβδομάδας στη Μαδρίτη. Αλλά εκεί έχουμε και... Ναι. Έχουμε μεσάβριο και την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει. Και εκεί έχουμε καλούς συμμάχους. Νομίζω η Γερμανία είναι η τέταρτη σε πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Η τέταρτη στον κατάλογο είναι, ναι. Βέβαια. Οπότε θα δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάντως Το πιο πιθανό είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει απεμπλοκή, κάτι το οποίο θα παρατείνει αυτό το κλίμα δυσφορίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Αναμένουμε λοιπόν. Βαγγέλη, με σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Λοιπόν, τώρα παιδιά, για πείτε μου, είναι κανονικό πράγμα αυτό? Λοιπόν, είχαμε αυτά τα οποία γίνανε στην Κωνσταντινούπολη και καλώς εκεί οι Έλληνες βουλευτές απάντησαν και στον Σοηλού και στον Ακάρ κτλ. Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφίες. Το είδα στο site της Νέας Κρήτης. Έλληνες βουλευτές να ποζάρουν με καμάρι δίπλα στο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το Bayraktar. Πολύ καλά ακούσατε. Οι βουλευτές, ο κύριος Λιβανός, ο κύριος Βουλουδάκης από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ, τους βλέπουμε να ποζάρουν σε ένα από τα αεροσκάφη που η ηγεσία της γειτονικής χώρας απειλεί τη χώρα μας πως θα τα στείλει η νύχτα. Κατά εδώ. Υπενθυμίζω πως βρέθηκαν τώρα εκεί οι συγκεκριμένοι βουλευτές που πολύ σωστά τοποθετήθηκαν, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα οποία έλεγαν στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, έτσι, του ΝΑΤΟ, ο Ακάρ και ο Σοηλού. Βρέθηκαν ακριβώς στα πλαίσια αυτών των νατοϊκών υποχρεώσεων της χώρας, στην κοινή συνεδρίαση αυτής της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και της Ειδικής Ομάδας Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, λέει, στην Κωνσταντινούπολη, και όταν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται νατοϊκές υποχρεώσεις, πάνε περίπατο όλα τα άλλα. Δηλαδή, μπείτε και στον ημεροδρόμο, το έχουμε αναρτήσει, Έχουμε λοιπόν στη μία φωτογραφία οι ποζάροντες όλοι να είναι δίπλα στον Μπαϊρακτάρ, μαζί και οι Έλληνες βουλευτές. Στην άλλη φωτογραφία έχουμε το γαμπρό του Ερντογάν που κρατάει τη μακέτα του αεροσκάφους, παραδίπλα από αυτόν τον άλλο κύριο που κρατάει επίσης τη μακέτα, τον βουλευτή του κόμματος του Ερντογάν. Επαναλαμβάνω, αυτά τα Μπαϊρακτάρ στα οποία φωτογραφήθηκαν και οι Έλληνες βουλευτές, είναι αυτά που μας λένε ότι άμα δεν συμμορφωθούμε με τις αιτιάσεις τους, θα τα στείλουν ξαφνικά κάποιο βράδυ. Αλλά ρωτιέμαι, πας και φωτογραφίζεσαι αυτά? Πας? Άμα είναι νατοϊκό έδαφος, φαίνεται ότι πας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να ξέρες να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη ήδη. Κάνω χάζι δε μερικούς από εσάς που δηλώνετε νεοδημοκράτες, που σας αρέσει όλη αυτή η ιστορία με τους φόρους, ρε καημένε. Ή Νέα Δημοκρατία είσαι, ή Κουκουέ είσαι, ή με τους κυνηγούς είσαι, ή με τους οικολόγους πράσινους είσαι. Τους ίδιους φόρους, ρε καημένε, πληρώνεις. Και για να το κάνω λιανό, όχι σε σένα, στους άλλους. Γιατί εσύ ό,τι και να σου πούνε τα ίδια θα λες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει οι άνθρωποι πάνω στην τιμή της βενζίνης. Πάνω στην τιμή της βενζίνης λοιπόν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βενζίνης, που είναι επιβαρύνει 70 λεπτά το λίτρο της βενζίνης. 70 λεπτά. Έχουν βάλει επίσης την εισφορά του ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών, που επιβαρύνει το λίτρο με 13 λεπτά του ευρώ. Έχουν βάλει το ειδικό τέλος των δικαιωμάτων, λέει, εκτέλεσης τελωνιακών εργασιών. Αυτό επιβαρύνει το λίτρο με 9 λεπτά. Και πάνω σε όλα αυτά έχουν βάλει και ένα ΦΠΑ 24% που επιβαρύνει την τιμή του λίτρου 46 λεπτά. Το όλον. Το όλον σημαίνει ότι από τα 2,4 ευρώ που πληρώνεις τώρα στην Αγγλία όταν πηγαίνεις εδώ στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, το 1,3 είναι φόροι, καημένε. Είναι φόροι το 1,3. Βεβαίως υπάρχει και αυτή η πολιτική αθλειότητα που λέει άμα και τι να κάνουμε, βάζουμε τους φόρους για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Την έχετε ακούσει αυτή την πολιτική αθλειότητα? Ποιοι τη λένε? Τη λένε αυτοί που έχουν κόψει 17 φορές τις συντάξεις και έχουν φτάσει το μισθό για 700.000 ανθρώπους να είναι 380 ευρώ καθαρά. Αυτοί τα λένε αυτά. Και να σου πω τι κάνουν τώρα. Τώρα λοιπόν με αυτό το οποίο πουλάνε ως επιδότηση, είπαμε τι ως επιδότηση είναι. Είναι επιδότηση της εσχροκέρδειας και του μαυραγορητισμού. Αυτούς επιδοτούν. Την ώρα λοιπόν που λέει ότι επιδοτούν μέχρι τα 180 λίτρα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Στα 180 λίτρα οι φόροι που εισπράττουν είναι 215 με 220 ευρώ. Και αφού σου έχουν πάρει μέσω της φορολιστίας αυτά τα 220 ευρώ από τους φόρους των 180 λίτρων που επιδοτούν, μετά σου δίνουν 80 ευρώ για να πορεύεσαι. Κατάλαβες, καημένε? Έχουν φτάσει στο σημείο να είμαστε η Ελλάδα, η Ελλάδα των τριών μνημονίων, η Ελλάδα των τριών μνημονίων, να είμαστε η πέμπτη ακριβότερη χώρα στον κόσμο, στον κόσμο, στην βενζίνη. Υπάρχουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Τιμών σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, που ανακοίνωσε τα στοιχεία μέχρι 13 Ιουνίου. Προσέξτε λοιπόν, οι τιμές αυτές είναι σε δολάρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλήθεια, αυτοί εκεί στο Sky ωραία αθλειότητα κάνατε πάλι. Για να εμφανίσετε τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι μεγαλύτερες από ό,τι είναι εδώ, βάλατε τις τιμές του γαλονιού που είναι 3,78 λίτρα για να τις συγκρίνετε με τις ελληνικές τιμές. Άλλη μονάδα μέτρησης δηλαδή. Καλά, δεν έχετε όριο εσείς, έτσι? Στις Ηνωμένες Πολιτείες το λίτρο είναι 1,378. Δεν θα σας πάω στα γύρω-γύρω, δεν θα σας πω για Ρωσία, 0,9. Τη Ρωσία εντωμεταξύ ξέρετε τις χρηματοδοτούμε τον πόλεμο, έτσι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, Γερμανία, σε δολάρια ξαναλέω, 2,065. Στην Ιταλία, 2,132 η τιμή του λίτρου. Στη Γαλλία, 2,186. Στην Ελβετία, 2,187. Στο Βέλγιο, 2,215. Στην Πορτογαλία, 2,299. Στην Ελλαδάρα, 2,598. Αλλά πώς το λέει ο Γεωργιάδης, χωρίς τους φόρους λέει έχουμε από τις φθηνότερες βενζίνες. Αλήθεια, σε ποιο βενζινάδικο πάει αυτός και πληρώνει τη βενζίνη χωρίς το φόρο? Βέβαια δεν είναι για όλους έτσι. Ξέρετε, τώρα αυτό είναι ιστορία. Η ιστορία λέει ότι επί γερμανικής κατοχής οι μαυραγορίτες και οι ντόπιοι συνεργάτες των Ναζί εδώ πίνανε το αίμα του κόσμου. Και τι φώναζαν? Φώναζαν, αφωνούσαν εκείνο το γνωστό, το Βάστα Ρόμελ. Δηλαδή εύχονταν να κρατήσει στη μάχη της Αφρικής ο Ρόμελ, προκειμένου να διατηρηθεί ο Βρετανικός αποκλεισμός στον Πειραιά, για να γίνει πιο σκληρή η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, που εξασφάλιζε έτσι τον πλουτισμό τους, των μαυραγορητών. Αυτά είπαμε είναι ιστορία, είναι παλιά γίνονταν αυτά. Σήμερα επικρατεί η ελεύθερη αγορά και υπάρχει και η δημοκρατία, η ελευθερία. Τι προκύπτει λοιπόν σύμφωνα με την ελεύθερη αγορά, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Έχουμε ακούσει για το LNG, έτσι. Έχουμε ακούσει για το LNG. Είναι αυτό το οποίο τώρα το φέρνουμε από το Αμέρικα, διότι πρέπει να επιδοτήσουμε τους Αμερικάνους για τον πόλεμο που κάνουν οι Ρώσοι και ταυτόχρονα τους Ρώσους στην Ουκρανία. Τι προκύπτει λοιπόν από την Εταιρεία Ενεργειακών Πληροφοριών, την ICIS. Το κόστος λοιπόν ναύλωσης ενός LNG tanker στον Ατλαντικό για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στα 105.000 δολάρια, επαναλαμβάνω, 105.000 δολάρια την ημέρα, και στον Ειρηνικό στα 89.000 δολάρια ημερησίως. Μάλιστα, τις χειμερινές περιόδους, τα ναύλα αυτά του LNG έφτασαν μέχρι και τις 200 έως 250.000 δολάρια ημερησίως. Αυτό ξέρετε τι είναι? Αυτό είναι 12 και 15 φορές επάνω από τις τιμές τις προηγούμενες. Ποιοι κερδίζουν? Βρες το εσύ, καημένε. Έχουμε λοιπόν αυτούς οι οποίοι θησαυρίζουν από τον πόλεμο και με άλοθη τον πόλεμο. Έχουμε αυτούς οι οποίοι εσχροκερδούν, αλλά έχουμε και εκείνους οι οποίοι διατηρούν έτσι αδιατάρακτα όλη αυτή την πολιτική της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας, που έρχονται μετά με το επίδομα για να παραστήσουν τους κοινωνικά κουβαρντάδες. Περί αυτό πρόκειται. Πάμε να καλησπέρισουμε έναν καλό φίλο, συνάδελφο και οικονομικά αναλυτή, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Λεωνίδα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι έγινε, οικονομήσαμε τώρα με τα επιδόματα, είμαστε εντάξει? Τώρα κλείσαμε, καλύφθηκαμε. Κλείσαμε. Επέτρεψέ μου όμως, Νίκο, να συνεχίσω από το σημείο στο οποίο αναφέρθηκες όταν αναφέρθηκες προηγούμενα για την τιμή της βενζίνης. Αυτή είναι η τιμή της βενζίνης. Εγώ θα το μεταφράσω σε ευρώ, επειδή αυτή είναι με βάση μια λίστα της Eurostat. Η Ελλάδα, οι μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ακριβότερη βενζίνη από την Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Δανία και η Φιλανδία. Είναι χώρες οι οποίες προφανώς έχουν τουλάχιστον τριπλάσιο, τρεις φορές υψηλότερο κατώτατο και μέσο μισθό σε σχέση με την Ελλάδα. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα και μία λίστα του Eurofound, ενός ευρωπαϊκού επίσης ιδρύματος, που δείχνει τους βασικούς μισθούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την τιμή του λίτρου της βενζίνης με τον κατώτατο μισθό που υπάρχει σε κάθε μία χώρα. Θα αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε για παράδειγμα, και μιλάμε για πρώτη πρώτου, ότι η Ελλάδα με 774 ευρώ κατώτατο μισθό είχε τιμή στο λίτρο της βενζίνης 2,41 ευρώ. Η Γαλλία με υπερδιπλάσιο κατώτατο μισθό είχε 1603, είχε τιμή βενζίνης μόλις 2,13. Η Γερμανία με ακόμα μεγαλύτερο κατώτατο μισθό, 1664 ευρώ, είχε τιμή βενζίνης μόλις 2,1 ευρώ. Εδώ πιο μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα έχουν ορισμένες χώρες, όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπου εκεί ο κατώτατος μισθός είναι 2.257 ευρώ και η τιμή της βενζίνης είναι 2 ευρώ. Εάν πάμε να κάνουμε τη διαίρεση, να πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, δηλαδή πόσα λίτρα βενζίνης μπορούμε να πάρουμε με το βασικό μισθό, εδώ βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι η πιο αδικημένη χώρα και μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί τόσοι πολλοί νέοι Έλληνες θέλουν πάλι να φύγουν ως μετανάστες στο εξωτερικό. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Στην Ελλάδα με τον κατώτατο μισθό παίρνουμε 321 λίτρα βενζίνης, όταν στη Γαλλία παίρνουμε 752, στη Γερμανία 817, στο Λουξεμβούργο 1128 λίτρα, στην Ολλανδία 974 λίτρα κτλ. Κτλ. Χρησιμοποιούμε αυτό το δίκτυο γιατί αυτόματα μεταφράζεται σε ένα δίκτυο ενεργειακής φτώχειας. Αν πάμε δηλαδή να κρίνουμε τον μισθό που παίρνουμε στην Ελλάδα και ξέρουμε μάλιστα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε και τις αποκλίσεις που έχω στις υπόλοιπες βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχουν πολύ συχνά μισθοί πολύ υψηλοί, στην Ελλάδα είναι συμπιεσμένοι οι μισθοί λόγω των μνημονίων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν πάμε να μεταφράσουμε τους μισθούς αυτούς σε λίτρα βενζίνης, η Ελλάδα και εκ των πραγμάτων, με βάση τα αγαθά δηλαδή που μπορεί να προμηθευτεί ο κάθε πολίτης, είναι πια μία από τις πιο φτωχές χώρες. Έβλεπα, μιας και το λες αυτό, Λεωνίδα μου, έβλεπα τις προηγούμενες μέρες την ανάλυση που έκανε αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών. Που η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα σε ό,τι αφορά τον μέσο μισθό στη βενζίνη, κονταροχτυπιέται παγκοσμίως με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έτσι ακριβώς. Και εδώ μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση πια δεν έχει κανένα άλοθη για να μην μειώνει τους φόρους. Ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι τα κέρδη των δύο διελιστηρίων και διαπιστώσαμε ότι σχεδόν τριπλασιάστηκαν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2022 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως είχε και μια δήλωση που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, ο κύριος Ιαμίσης, ο οποίος παρατήρησε προς έκπληξη όλων μας φαντάζομαι ότι η αύξηση στις τιμές των πετρελαιοειδών, των καυσίμων, δεν μείωσε τις πωλήσεις των σχετικών προϊόντων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πια ελαστικότητα σε αυτό το προϊόν. Να το και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει υπεραπόδοση της φοροαθέμαξης. Ακριβώς. Δηλαδή η κυβέρνηση θα μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε παιδιά, μην ζητάτε περικοπές στους φόρους, γιατί όσο αυξάνεται η τιμή τόσο περισσότεροι άνθρωποι κλείνουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι τους, άρα εμένα μειώνονται τα έσοδά μου, άρα για επιπλέον φόρους επειδή έχω μείωση στο προϊόν έχω ίδια έσοδα. Αμέλα που δεν ισχύει. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που αποδεδειγμένα πλέον ισχύει είναι ότι η κυβέρνηση έχει υπερέσοδα. Άρα το αίτημα να καταργηθεί, να μειωθεί έστω για να μην είμαστε των άκρων. Να μειωθεί έστω ριζικά η φορολογία. Όχι, των άκρων είναι αυτοί. Ακριβώς. Που έχουν σηκώσει τις τιμές, έχουν βάλει, έλεγα προηγουμένως, στα 2,4 που πας και πληρώνεις, το 1,3 είναι φόροι. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, εάν πάει να μειώσει τους φόρους, δεν πρόκειται να φυγούν τα έσοδα, τα αναμενόμενα έσοδα που έχει. Μπορεί δηλαδή να επιχειρήσει, να ασκήσει μια πολιτική, να έχει τα φορολογικά έσοδα που ανέμενε, μειώνοντας κάθε φορά, δημιουργώντας ένα αμορτισέρ, ένα ακορντεόν με τη φορολογία, έτσι ώστε κάθε φορά να επιστρέφει ή να μην εισπράττει ακόμα καλύτερα τα έσοδα τα οποία έρχονται λόγω της αύξησης. Αυτό είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να έχει σπουδάσει κάποιος του Χάρβαρντ για να το καταλάβει. Εννοείται. Άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο γίνεται η πλατφόρμα της πλατφόρμας και της επιδότησης στο κάγκελο, στην πραγματικότητα είναι μια επιδότηση του να κρατιόνται ψηλά οι τιμές, δηλαδή τελικά επιδότηση της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Έτσι. Και πρέπει μάλιστα να πούμε, αν ρίξουμε μια ματιά και στην πορεία του πληθωρισμού, στα συστατικά του μέρη καλύτερα, ότι πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει γιατί έχει διαχυθεί προς τα κάτω το κύμα των ανατιμήσεων, αρχής γενομένης από τα ενεργειακά προϊόντα. Και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα να αντιθασεύσει την κερδοσκοπία. Για παράδειγμα, βλέπουμε στον πληθωρισμό ότι συνολικά η ομάδα στέγαση είχε αυξήσει στις τάξεις του 35%. Η ομάδα των μεταφορών, που εδώ υπάρχει και κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί λεωφορεία, χρησιμοποιεί υπεραστικά λεωφορεία κτλ. Για να πάει στο χωριό του, να μετακινηθεί, όπως οι φοιτητές για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι, η αύξηση ήταν 19%. Επίσης 12% ήταν η αύξηση στην κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή ειδικότερα το πετρέλαιο και λιγότερο η βενζίνη είναι πρώτη ύλη για πολλές ομάδες παραγωγών, κυρίως δηλαδή στη γεωργία αυτών των ανθρώπων που έρχονται στις λαϊκές αγορές, κάθε τέτοια ανατίμηση μεταφέρεται αυτόματα στα ζαρζαβατικά, στα φρούτα, τριτογενή, τεταρτογενή κύματα ανατιμήσεων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σταματήσει αμέσως και να μην αρκείται η κυβέρνηση σε κοροϊδίες. Εγώ αυτή την εξαγγελία για το Fuel Pass 2 τη θεωρώ, πέρα δηλαδή από προεκλογική, τη θεωρώ και μία τρύπα στο νερό. Να το πούμε με πιο απλά λόγια, Νίκο, και νομίζω δεν πέφτω έξω. Περίπου νομίζω ότι κάθε οικογένεια δίνει γύρω στα 200 ευρώ το μήνα για να βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο στα οχήματά της. Η αύξηση τους τελευταίους μήνες είναι επίοικος, και συνειδητά πέφτω έξω, είναι 30%. Άρα τα 70 ευρώ είναι καπέλο αυτό που έχει μπει πια. Η κυβέρνηση έρχεται να δώσει, και μιλώ για τον μήνα, 70 ευρώ το μήνα παραπάνω πληρώνουμε. Η κυβέρνηση έρχεται και εξαγγέλει και θεωρεί δώρο ότι μας κάνει τα 21,6 ευρώ. Στην πραγματικότητα ούτε το μισό καπέλο δεν καλύπτει η κυβέρνηση με τα μέτρα που ανήγγειλε σήμερα και ξέρουμε πως είναι για 3 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί η προεκλογική περίοδο. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Σου λέει επιδοτώ 180 λίτρα. Στα 180 λίτρα οι φόροι είναι 215 με 220 ευρώ και έρχεται μετά σου δίνει 80 και έχεις πληρώσει 220 φόρους. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λεωνίδα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμα σου. Φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Κι όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε κουβεντιάζαμε και τις προηγούμενες μέρες, η κατάσταση με την πανδημία δεν είναι καλή. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε και μάλιστα με μικρό αριθμό ελέγχων καταγεγραμμένα κρούσματα τα οποία ξεπερνάνε τα 12.500. Το γεγονός ότι έχουμε άλλους 14 ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλήξει, καθιστά δεν ξέρω πόσο ελέγξιμη είναι η κατάσταση. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής της τέταρτης κλινικής στο Ευγενίδιο. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι σκέφτεστε, τι γίνεται? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι η αρχή του έκτου επιδημικού κύματος. Φαίνεται ότι χαλαρώσαμε και φαίνεται ότι εάν δεν βάλουμε στο μυαλό ότι πρέπει να τα μέτρα προστασίας το α και το ω, από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια πίεση η οποία κατά την άποψή μου δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο τα προηγούμενα κύματα, αλλά θα πιεστεί δηλαδή ελάχιστα το σύστημα υγείας, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι γενικώς η δημόσια υγεία θα μπει πάλι σε κλειδονισμό. Αυτό το 41% που μετρήθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε αύξηση εισαγωγών, το βλέπετε, ναι, στα νοσοκομεία? Ναι, ναι, αλλά σε κλίνες τμήματος, όχι μονάδες. Οι μονάδες είναι νομίζω τελευταία 94 περιστατικά διασωληνωμένα. 96 ανακοινώθηκα σήμερα, ναι. Okay. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι, γι' αυτό λέω ότι πιθανότατα να μην πιεστεί πολύ, διότι από ό,τι φαίνεται οι δύο αυτές υποπαραλλαγές, όπως και η όμικρον που είχαμε το περασμένο εξάμηνο, φαίνεται ότι κάνουν νόσο, αλλά η νόσος αυτή μπορεί να μην είναι τόσο βαριά που να θέλει διασωληνώσεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια στην πορεία, γιατί για την όμικρον της Νοτιού Αφρικής ξέραμε ότι ήταν μεταδοτική πολύ, αλλά δεν ήταν τόσο, η βαρύτητά της δεν ήταν τέτοια όπως ήταν με τα προηγούμενα στελέχη, τη Δέλτα κλπ. Εκείνο το οποίο, αυτά βέβαια τώρα είναι για θέματα επιδημιολογικά κλπ. Το βασικό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι, κατά την άποψή μου, το εξής. Μέτρα, μέτρα, μέτρα. Δηλαδή, μάσκα, πλήσιμο, χέρι, απόσταση. Δεν είναι, ας σκεφτεί κάποιος ότι οδηγεί στον δρόμο και δεν το επιβάλλει κανείς να μην τρακάρει, αλλά προσέχει να μην τρακάρει. Άρα λοιπόν δεν το επιβάλλει κανείς τη μάσκα βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά η μάσκα όπου υπάρχει συγχροντισμός, όπου υπάρχει πολλής κόσμος, όπου υπάρχει γενικώς υπάρχουν επαφές οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες, είναι εκ των ονουκάνες. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να είναι να μην την ανέχεται εύκολα, να έχει βαρεθεί, να έχει κουραστεί, συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση. Δεδομένου ότι ο άλλος που οδηγεί στον δρόμο προσέχει βεβαίως να μην τρακάρει, αλλά έρχεται και ένα κράτος που του λέει θα φοράς ζώνη ή ακριβώς θα φοράς κράνος. Ναι, μήπως ναι, εδώ λοιπόν έχουμε μία αντίφαση, μήπως έχουμε ένα οξύμορο σχήμα. Είναι ναι, δυνατόν να μιλάτε εσείς οι επιστήμονες και εσείς ναι, και η κυρία Λινού και προχτές ναι, ο Σαργιάννης, ναι, μάσκα, μάσκα, μάσκα, ναι, και εδώ να ζούμε τον Greek Love Summer τώρα, στους κλειστούς χώρους τουλάχιστον? Δεν μπορώ να σας απαντήσω παρά μόνο ότι τα βλέπω και εγώ και λυπούμε. Και όταν τα λέω κάποιες φορές σε ανθρώπους που συνευρίσκομαι, που δεν είναι γνωστοί μου ας πούμε, αντιμετωπίζομαι μάλιστα και με κάποια επιθετικότητα. Από εκεί και πέρα τι άλλο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τα λέμε επισήμως ότι η μάσκα δεν έχει καταργηθεί σαν μέτρο. Απλά ήταν, καταργήθηκε σαν οδηγία τέλος πάντων. Αλλά δεν είπε κανείς ότι μη φοράτε τη μάσκα. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι στις επόμενες μέρες μάλλον θα επανέλθει το θέμα και πρέπει να επανέλθει, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει συγχροντισμός. Ένα παράδειγμα, την Παρασκευή που πέρασε ήμουν στο αεροδρόμιο γιατί ταξίδευα για ένα συνέδριο ακριβώς για το COVID και τις μυκητιακές λοιμώξεις. Στο αεροδρόμιο είδα να πω πάνω από το 60% των ανθρώπων δεν φορούσε κανένα μάσκα. Και μιλάμε το Βενιζέλος έσπιζε από κόσμο, έτσι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Παρά μόνο φορέστε τη μάσκα. Πλύτε τα χέρια σας και κρατήστε απόσταση. Αν δεν φοράει ο άλλος τη μάσκα, κράτησε μία απόσταση. Κράτησε 2-2,5 μέτρα. Για Σεπτέμβριο, τι εκτιμάτε, μπορείτε να κάνετε κάποια εκτίμηση? Κοιτάξτε, τώρα αυτό, καταρχάς τις επόμενες δύο εβδομάδες θα δούμε περίπου σε τι φάση βρισκόμαστε πλευράς βαρύτητας. Γιατί θέλουμε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, 14 με 15 μέρες από τότε που θα υπάρξουν πολλές επαφές μέχρι να εμφανίσει το πρόσωπό της η κατάσταση. Τώρα, για το Σεπτέμβριο, εγώ πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν διακοπές στη μέση και καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα καθίσει στην παραλία με τις σεζλόν και τις ξαπλώστρες κλπ. Να είναι σε απόσταση ή όπως τις βάζουν τις ξαπλώστρες ή τέλος πάντων όπως θα πάει ο κόσμος. Και η άποψή μου είναι ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα έξαρσης εντός εισαγωγικών της κατάστασης, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλο που να, τέλος πάντων, να μας πιέσει όπως μας πιέσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Βεβαίως εδώ το θέμα, και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, είναι ότι χάνουμε ανθρώπους κάθε μέρα. Ανεξαρτήτως του μεγέθους δηλαδή του πανδημικού κύματος, χάνονται άνθρωποι. Βέβαια, χάνονται άνθρωποι και αυτή τη στιγμή οι διασωληνωμένοι είναι 96, εκ των οποίων περίπου οι 50-54 είναι εμβολιασμένοι και οι 45-48 ανεμβολίαστοι. Και από αυτούς 3-4 άτομα νομίζω είναι ηλικίας 18-36-39 ετών. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται οι δύο αυτές υποπαραλλαγές 4 και 5 ίσως το λέω τρεις φορές να παρακάμπτουν λίγο τα εμβόλια, αλλά διατηρείται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μέχρι στιγμής. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι τα μέτρα είναι το άπαν, είναι το άπαν, και πάλι το λέω, είναι το άπαν, η μάσκα, το πλήσιμο, τα χέρια και η απόσταση. Και να μην εμπιστευόμαστε ότι ξέρεις αυτός είναι φίλος μου, εντάξει είναι υγιής, φαίνεται υγιής κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τη μάσκα. Καλός ή κακός. Κύριε Δημόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Παρακαλώ κύριε Βογιόπουλε, στη διάθεσή σας. Εύχομαι υγεία σε όλους σας και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντρέα, στα παιδιά εκεί στα Βρυλίσκια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο που μας ακούει από την Σουηδία. Ο Οδυσσέας ρωτάει γιατί δεν επιδοτούν τα μοτοποδήλατα. Γιατί αθωρούν ποδήλατα. Καλησπέρα στον Άγγελο, μας ακούει από την Αμάρινθο, στον κύριο Ψαρά. Καλησπέρα στην Κρέτα, μας ακούει από το Όσλο. Ο Κωνσταντίνος γράφει: είμαι εκπαιδευτικός, μένω Θεσσαλονίκη, δουλεύω ποτίδεα Χαλκιδικής, απόσταση 96 χιλιόμετρα την ημέρα. Την ημέρα. Η ημέρα κοστίζει, λέει, 16 ευρώ, με 2,3 το λίτρο. Και αυτοί μου δίνουν, λέει, το επίδομα της υποκρισίας και της πολιτικής μπιπ. Μάλιστα. Και άλλα 4 μπιπ, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στη Διονυσία, καλησπέρα στην Ευαγγελία, στους φούρνους, καλησπέρα στο Γιώργο που είναι, λέει, τα 39 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν αρμέξει οι προηγούμενοι, τα δώσανε σε τούτους και τούτοι θα τα δώσουν στους επόμενους από τους φόρους μας. Αυτά είναι για τους δανειστές, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο, στη Λίνα, καλησπέρα στην Ντέμι, να σε καλά Ντέμι. Πολλές καλησπέρες στον Ηλία, στη Δήμητρα, στον Τάσο, στη Διονυσία. Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση τον Πανού, τον καλοδοφιλό. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία της Πάτρας? Θέλω να πιστεύω ότι διανύουμε την τελευταία ευθεία για το σύνολο πια της, της υπόθεσης, γιατί νομίζω ότι έχει τραβήξει σε μάκρος. Ο προτελευταίος άνθρωπος που καταθέτει αυτή την ώρα είναι βεβαίως η Δήμητρα Πισπυρίκου, η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίκου. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα καταθέσει είναι η πρωταγωνίστρια, η Ρούλα Πισπυρίκου, και μάλιστα σε κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που θα μεταβεί στον Κορυδαλό, καθώς είναι ήδη προφυλακισμένη. Αυτό να μην αναμένεται να γίνει προς το τέλος της εβδομάδας, εκτός αν δεν έχουμε δραματικές εξελίξεις βέβαια, γιατί με αυτή την υπόθεση ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και στην συνέχεια θα ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα διαβιβαστεί στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα, και αυτοί θα αποφασίσουν το τι θα γίνει. Δηλαδή, εάν θα σκεφτούν νέες ποινικές διώξεις και ποιους θα αφορούν αυτές οι νέες ποινικές διώξεις. Τώρα, στο τώρα. Καταθέτει ήδη εδώ και 8 ώρες πέρα η Δήμητρα Πισπυρίκου στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Πέρασε την πλαϊνή πόρτα της Γάδας στην οδό Δημητσάνας λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν καταθέτει. Η διαδικασία που έχουν ακολουθήσει οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι πρώτες ώρες εξιστόρησε το τι έγινε την μοιραία ημέρα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του βρέφους της οικογένειας, δηλαδή της Ήριδας, διότι σε αυτόν το θάνατο είναι παρούσα η Δήμητρα Πισπυρίκου και βεβαίως η αδερφή της Ρούλα Πισπυρίκου. Εκεί την άφησαν να εξιστορήσει με λεπτομέρειες, ώρες, την ώρα που βρήκε το παιδί νεκρό την επόμενη μέρα το πρωί, αφού το βράδυ το είχαν ταΐσει και είχαν κάνει παρέα με το παιδί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εγώ πρέπει να ομολογήσω, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω όλο αυτό. Έτσι, είναι λίγο δεδαλώδες. Πέρα από το δεδαλώδες δεν μπορώ. Έτσι. Ναι, ωστόσο, πιάνω περίπου τα βασικά. Υπάρχει ένα πόρισμα ιατροδικαστικό χτες που μιλάει ότι πέθαναν τα δύο παιδάκια από ασφυξία. Αυτό λέει. Από ασφυκτικό. Το αρχικό, ιατροδικαστικό πόρισμα όταν πέθαναν τα παιδάκια, τι έλεγε? Και στις τρεις περιπτώσεις, για να μην σε κουράζω, και στις τρεις περιπτώσεις βλέπανε παθολογικά. Και στις τρεις περιπτώσεις των παιδιών, μάλιστα. Ποιο είναι το έγκυρο από τα δύο πορίσματα, τα αρχικά ή το τελευταίο? Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν έχουν κάνει λάθος το πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα και αν τότε προέκυπτε ότι το μωρό πέθανε από ασφυξία, θα μπορούσαν ενδεχομένως να σωθούν τα άλλα μωρά. Είναι μια πολύ λογική σκέψη αυτή. Είναι μια πάρα πολύ λογική σκέψη. Αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι στην τοξικολογική της Τζορτζίνας, της 9χρονης, βρέθηκε κεταμίνη, και θεωρεί η δικαιοσύνη και οι αρχές ότι πρόκειται περί δολοφονίας, και για αυτή την δολοφονία ευθύνεται η μητέρα του παιδιού, εν προκειμένου η Ρούλα Πισπυρίκου. Έτσι λένε αυτοί οι οποίοι κατηγορούν. Έτσι. Ακριβώς. Η ίδια αρνείται τα πάντα. Η ίδια αρνείται. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, λέει ότι είμαι μία μάνα που με έχουν κλείσει στη φυλακή και έχω χάσει τρία παιδιά. Ναι. Λοιπόν, εδώ όμως έχω. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Τέσσερις μήνες τώρα αυτή η ιστορία, είναι φανερό ότι δεν μπορούν να τη δέσουν την ιστορία μέχρι τώρα. Όσον αφορά την υπόθεση της Τζορτζίνας, η κεταμίνη είναι μη αμφισβητήσιμη. Τώρα, όσον αφορά στο πόρισμα για τα άλλα δύο παιδιά, τα ευρήματα που υπάρχουν από τις φωτογραφίες και τους διατηρημένους ιστούς, αλλά και τα δείγματα αίματος των παιδιών, το αίμα ήταν καθαρό και στα δύο παιδιά, δηλαδή δεν είχαν περίεργες ουσίες. Αλλά τα υπόλοιπα, δηλαδή οι αλλοιώσεις στο ύπαρ της Μαλένας, οι κοιλίδες υποξεγονωμίας στον εγκέφαλο και των δύο παιδιών, είναι κοινό το στοιχείο αυτό, και κάποια άλλα δεδομένα όπως σημάδια από νύχια στο πρόσωπο του βρέφους, αλλά και εντύπωμα, παλαμικό εντύπωμα στο μάγουλο του βρέφους, όλα αυτά οδηγούν σε πάρα πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, και οι ενέργειες αυτές είναι ασφυξία από εξωγενή μηχανισμό. Στη μία περίπτωση με απόφραξη εξωτερικών αναπνευστικών οδών, στη Μαλένα, μύτη στόμα δηλαδή, και στην. Πότε είπε να απολογηθεί η μάνα? προς το τέλος της εβδομάδας θα πάει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλό για να της πάρει κατάθεση. Γιατί μην ξεχνούμε ότι είναι προκαταρτική έρευνα και όλος ο φάκελος θα πάει στα χέρια του εισαγγελάκη του ανακριτή, που έχουν βέβαια, Νικόλα, και την τελική απόφαση. Έγινε, Θεοδόση, ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με ένα θερμό επεισόδιο, όχι στο Αιγαίο, αλλά ένα θερμό επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα στα στενά του Ορμούς μεταξύ του Αμερικανικού πολεμικού πλοίου και της Ιρανικής ακτοφυλακής. Το συμβάν σημειώθηκε όταν το Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κλάσης Κυκλώνα που περιπολεί τα στενά στο κομβικό αυτό σημείο του Περσικού κόλπου είδε ένα ταχύπλοιο της Ιρανικής ακτοφυλακής να πλέει με μεγάλη ταχύτητα κατά πάνω του. Οι ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν να πετάξουν μια φωτοβολίδα προειδοποίησης ενώ το ταχύπλοιο με γρήγορο ελιγμό απέφυγε το πλοίο. Στο σημείο υπήρχαν επίσης δύο σκάφη της Ιρανικής ακτοφυλακής, ενώ εκείνη τη στιγμή το αμερικανικό πλοίο εισερχόταν στον Περσικό κόλπο, διαπλέοντας μέσα από τα στενά. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε από τον Μπαχρέιν και είναι ακόμη ένα σημείο έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που είναι όλα ανοιχτά για την Συμφωνία των Πυρηνικών του 2015, η οποία όπως θυμόμαστε είχε καταστραφεί επί προεδρίας Τραμπ. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Συγγνώμη τώρα, μέτωπο. Μιας και είπες Τραμπ, ο Μπάιντεν έπεσε λέει από το ποδήλατο. Συνέβη και αυτό. Και γιατί κάνει ποδήλατο? Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε καλά, πρόεδρος. Καλά κάνουμε ποδήλατο. Ναι. Ίσως είναι το αγαπημένο του σπορ, ίσως το συνέστησε γιατρός, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Που να ξέρεις και εσύ. Σε κάθε περίπτωση θα σας πάω τώρα στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης του πιο εξελιγμένου αντιεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος που υπάρχει, έτσι το χαρακτήρισε, το πυραυλικά συστήματα S-500. Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στους απόφοιτους στρατιωτικής σχολής της Μόσχας και σημείωσε ότι τα προηγούμενα οπλικά συστήματα είναι εκείνα τα οποία θα καθορίσουν τις δυνατότητες του ρωσικού στρατού για τις επόμενες δεκαετίες, όχι μόνο στις τρέχουσες, στα τρέχοντα ανοιχτά μέτωπα της Ρωσίας, αλλά και σε αυτά που θα υπάρξουν στο μέλλον. Οι πύραυλοι του συστήματος S-500 Προμηθέας έχουν βελνικές 600 χιλιόμετρων και η ταχύτητά τους είναι υπερηχητική, όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Ουκρανία έφτασε η πρώτη παρτίδα γερμανικών βαρέων όπλων. Είναι αυτά τα όπλα που περίμενε με πολύ μεγάλη αγωνία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα ζητούσε επίμονα. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζελένσκι Ρεζίνοφ, χαρακτήρισε την παράδοση αυτή ως παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας και πρόσθεσε ότι το Κίεβο εκτιμάει τις προσπάθειες των Υπουργών Άμυνας της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό του κυρίου Ζελένσκι το τελευταίο διάστημα, σε αντίθεση με ό,τι έχουν κάνει άλλοι Ευρωπαίοι ομολογοί τους, αλλά και και οι Αμερικανοί ομολογοί τους. Στη Βρετανία έχουμε τη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων δεκαετιών στους σιδηροδρόμους. Ακριβώς, συνεχίζεται. Την είχαμε προναγγείλει από χθες. Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία για τους πολίτες, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερη η συμμετοχή των σιδηροδρομικών υπαλλήλων, οι οποίοι διεκδικούν αύξηση των μισθών τους στα επίπεδα της ανόδου του πληθωρισμού. Μάλιστα, είναι μαζική η συμμετοχή στην απεργία και δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει νωρίτερα από τις τρεις ημέρες που έχουν εξαγγελθεί. Και το ζητούμενο είναι αν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ή αν θα παραταθεί η απεργία και άλλες ημέρες. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα πάρα πολύ ισχυρό συνδικάτο στην Βρετανία. Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι εκείνοι οι οποίοι ταλαιπωρούν τους πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι κρατούν καθυλωμένους τους μισθούς των εργατών και τους αναγκάζουν να απεργούν. Να είσαι καλά, Τζενάκη μου. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη, στο Λευτέρη, στη Τζέννη, στον Αχιλέα, σε όλους και όλες. Να είστε καλά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. σε ξέχασα και πια δεν σε θυμάμαι. Κι ό,τι για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες από το κλάμα δεν κοιμάμαι, γιατί στη σκέψη μου γυρνά σαν ξωτικό. Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια μες στη ζωή μου και κάνουν μάγια που με πληγώνουν και με ματώνουν. Όταν σε σένα ναι, η σκέψη μου γυρνά. Χάθηκες και γίνηκες αγέρας και μείνες μόνο μια μάμνηση κακιά. Μα όταν χάνεται το φέγγος της ημέρας, ο εφιάλτης σου ξανά με κυνηγά.